Ik zal het tempo wat opvoeren. Slapeloze nacht van hem wordt. Maar er moet een oplossing zijn. Kijk nog eens goed na. Maar natuurlijk, dat is een goed idee.